درته تحفه سپارله تا ته زلمي جنگ راوړي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ هاي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ درته تحفه سپارله تا ته زلمي جنگ راوړي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ هاي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ تبا پټر هو خل منځونو تبا پټر هو خل منځونو مست آدمی ناد گلشن زتا دننګ راوړي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ مست آدمی ناد گلشن زتا دننګ راوړي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ درته تحفه سپارله نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ د غزه تور د زړه تخت ملنګ راوړي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ درته تحفه سپارله تا ته زلمي جنگ راوړي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ هاي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ د تدبیر شرط پدزګاو هاي د تدبیر شرط پدزګاو هاي ودا غزوان سلط مینا د فتنګ راوړي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ ودا غزوان سلط مینا د فتنګ راوړي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ درته تحفه سپارله تا ته زلمي جنگ راوړي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ هاي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ بیا د بلبل شوړ هر دی وای بیا د بلبل شوړ هر دی وای ست زر خون عالمن کې سو بل فرنګ راوړي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ ست زر خون عالمن کې سو بل فرنګ راوړي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ درته تحفه سپارله تا ته زلمي جنگ راوړي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ هاي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ منان شکیب وای حساس وخت دی منان شکیب وای حساس وخت دی بریا و زور اخستای دین لار فرهنگ راوړي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ بریا و زور اخستای دین لار فرهنگ راوړي فتح نوی رنگ راوړي فتح نوی رنگ درته تحفه پاس پر لایا تا تزلم جنگ روڑی فتخ نوائی رنگ روڑی فتخ نوائی رنگ ہے فتخ نوائی رنگ روڑی فتخ نوائی رنگ ہے فتخ نوائی رنگ روڑی فتخ نوائی رنگ ہے فتخ نوائی